ये था अल्हम्दुलिल्लाह रुकू नंबर 14। कुछ मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला मेन पॉइंट इस रुकू का, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी। इसके अंदर 7 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? अल्लाह ताला ने पहले से ऐलान कर दिया कि हम आपको वापस बुलाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर जिंदा उठाया। इनकार करने वालों और बुरे माहौल से इनको पाक रखने की खुशखबरी दी। ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार फॉलोअर्स को इनकार करने वालों पर क़यामत तक गलबा देने की बात हुई। इख्तलाफात का फैसला अल्लाह ताला के हाँ होगा। इनकार करने वालों को दुनिया और आखिरत में सजा मिलेगी, कोई मददगार ना पाएंगे। ईमान लाने वालों और नेक अमालों को उनके अजर पूरे पूरे दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट था ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की हकीकत। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। इनकी मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की सी है, जिन्हें मट्टी से पैदा किया गया। ये हकीकत है कि जो अल्लाह ताला ने बताई, यानी ये हक अल्लाह ने बता दिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई थी। तीसरा पॉइंट है मुबाहिला। इसमें फिर 2 पॉइंट्स हैं। दलील से फैसला न हो तो अपने घर वालों के साथ अल्लाह से दुआ करो कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत। अगर मुंह मोड़े तो इनका मुफसिद होना वाज़े है। चौथा पॉइंट है हकीकत। 3 हकीकतें थी हमारे सामने। क्या अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं? इसकी ताकत सबसे बाला था और इसकी हिकमत दुनिया में कार फरमा है। ताल्लुक बिल्लाह किस तरह से होगा इंशाअल्लाह ताला इन आयतों को पढ़ के? हमने इस बात पे गौर करना है कि अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। अपने आप को चेक करना है, क्या मैं जुल्म तो नहीं करती? और अगर मैं जुल्म करूंगी तो अल्लाह ताला की मोहब्बत से निकल जाऊंगी। फिर इस चीज को सोच के अल्लाह ताला से कुर्ब पैदा करना है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया। कुदरत है उसकी। फिर इस चीज से हमने सोचना है अल्लाह ताला को कि उसकी तरफ मुझे लौट कर जाना है। इसको जरूर सोचिएगा, आपको बड़ा महसूस होगा अल्लाह ताला के पास मुझसे खुश होगा, राजी होगा। फिर इसी तरह झूठ पे अल्लाह की लानत है तो झूठ से बचना है ताकि अल्लाह का कुर्ब मिल सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कुर्ब महसूस करना है। कैसे? कि उन्होंने भी ईसा अलैहिस्सलाम की तरह जिंदगी में बहुत सी तकलीफें सही इस पैगाम को हम तक पहुंचाने में। अल्लाह ताला हमें से मोहब्बत करने की तौफीक दे। हाँ, पसंदीदा रवैये जो हमने इस सबक में सीखे, ईमान के साथ अमल सालेह को जरूर करना, दान न करना, छूट ना, ये ना पसंदीदा में आएगा। ना पसंदीदा रवैये क्या हमने देखे जो हमने छोड़ने हैं इंशाअल्लाह ताला? اختلاف سے بچنا ہے. کتاب کی نصیحت سے منہ نہیں موڑنا. جھوٹ سے بچنا ہے. لعنت نہیں کرنی کسی پہ. فساد سے بچنا ہے. اور اپنے لیے عمل کی باتیں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے چھڑانا. یہ تھیم ہے آج کے رکو کا. جائزہ لینا. کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ مجھے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے؟ میں نے ایمانی زندگی کے تقاضوں کو سمجھنا شروع کر دیا ہے. میں نے جھوٹ سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے. کیا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں تک حق پیغام دینے کا ارادہ کر لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.